أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا. مخ کی آیات کے اللہ جل جلالہ دا مسئلہ ذکر کرا چی دا اللہ کلمہ دا توحید دا با ہمیشہ اوچتائی نو دا کلمہ دا اوچتوالی دا پارا مختلف اسباب دی. یو دا دی کلمہ او دا دی دین حقانیت دی او دل تکیم یو سبب ذکر کی گیا اغا اسبابو کی یو سبب اغا جہادم دے. نو اللہ جل جلالہ مسلد جہاد بیانی نو فرمائی انفرو خفافا و ثقالا. تاسوز دا جہاد دا پارا پلار دا اللہ کی خفافا و ثقالا ادرانو. او د سپک او د درانو مختلف معنی مفسرینو بیان کړي. سپک مطلب لګ چې جماعت لګوي نو سپک وي. ثقال درانو ز درانه یعنی چې ډیر کسان. درانه مطلب ډیر کلګ یو کډیر یې چې کله تاسو ته حکم وشي نو د الله د دین د پاره د جهاد د پاره وځي. او خفاف معنا اغه دان کیږي خفاف سپک یعنی پسوا په سورله باندې به سورله خفاف سپک په سورله باندې ځکه چې انسان په سورله باندې نو سپک سفرې اسانی سہولت سره کیږي. اسکان مطلب درانه یعنی چې سړی پیدل سفر کوي نو سړی درنی بوجی نکسور لے دا سرویو کا پیدل وے چی دا اللہ دا دین ضرورت رازی نو اوزے دا اللہ دا دین دا پارا پیدل او سوارو. او درم مانا خفاف مانا سپک یعنی پدا سے صورت کے چی تاسو سرا اسلحہ نہیں اسلحہ دا سرا کم ای چی کلا اسلحہ کم ای نو سڑے سپکی. او سکان درانو ینه چې ډیر اسلحه یې درسره نو که اسلحه لګي او کډیرې زکه د مسلمان اعتماد په الله باندې دی بومزي. او کډیرې او کلګین هم اعتماد په الله د ایمانی طاقت نه هم بوزي. او کپېدل یو کسوري نو هم بد الله دین د پر ورزي زکه د سره د الله مدد وي. نظر والا معنی شوی دی وجاهدوا باموالکم جہاد کوا پا مالو نخپلو باندے نو پا مال جہاد چی انسان سرا مال بھی پا مال جہاد دادے غشی پی والا مجاہدین الاور کے اسلحہ با پی والی توپا ٹینک با پی والی نو جہاد کوا پا مالو نو و انفسکم و فزان نخپلو نو کچا سرا دوالی نو پا دوالو جہاد کوا پا مال او فزان سرا. او کچا سرا مال نئی نو صرف پا نفس سرا پا خپلا بانده جهاد لڑش. نو دان دوان صورت دا جهاد دا یو درم دا جهاد بالکلم. اغا وقت کلی کلو میکلو تا دا جهاد بارا که دیر ضرورت نو دی زمانه که دک کم یو ضرورت دی جهاد بالکلم چه خلکو تا پا لیکلو سرا پا کتاب لیکلو سرا ترغیب ملوشی نو دام یو قسم دا دالنا دا دین دا پارا کوشش دی فی سبیل اللہ جہاد او کوشش کوای پلار دا اللہ کی ذالکم خیر لکم داس تاسو دا پارا دیر بہتر دے. جہاد جہاد مانا عام دا یو دے کتال اگر صرف جہاد تولی کی یو دے جہاد مانا عام دا کتال تولی کی انور د الله د دین لپاره کوشش او سعی ته ویل کی نه الله دا جهاد او د الله پلار کې وتل خیرلکم داس تاسو د پر ډیر بهتر دی ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږي او پوهه در کې وینو دا ډیر بهترین شی دی ورپسې زجر د منافقانو ته لو کان عرضن قریبا و سفرا کچره دا منافقان بارک الله پرمای کچره دا اسوي لو کان عرضن چې کوم شی ته دی بلل شي چې هغه جهاد دی پای کې غنیمتونه دي کدا عرضن قریبا اغه سامان وي قریبا نږدې حاصلولې آسان وي وسفرن قاصدن او سفر متوسط مختصر سفر وي نو لتبعو کا دی بستا تابعداری کړي وا نو د تبوک په تبوک آزاد چوا اغزو چوا اغا سفرم لره انتہائی لره سفرم بل طرف تا گرمیم وا بل طرف تا پسلونم خرابی دل بل طرف تا سورلو مرلو انتظاماتم نو اوزیم لره دشمنم دیرو هر طرف تا مشکلاتو نو اللہ پرمائی دا هم منافقان دی دا آخرت آرز اشتا دینا نو که جهاد لزینو صرف د مال د حصول د پاره چې غنیمت کرا ته یې سم لو شي جهاد یا کړي یا نه کړي نو الله وی زکه سفر نیز دی او سامان آسان وچ کاپران نه مال غستل آسان وي نو بیا به ستا تابعداری کړي وا نو الله جل جلاله اور پسې فرمای ولکن بعدت علیهم الشکا لیکن بعدت درون شوه دی علیهم پدی بانده اشکت و مشکت یو مانا دام دا او بود پا مانا دا لری رازی نو دوی ما مانا دا دا ولیکن بعدت علیهم لیکن لری شوه دی پدی بانده اشکت و اغا علق اغا جانب اغا طرف چه کم طرف تا تک دی اغا دیر لری دی مشکلات والا طرف تا دیر لری دی نو د دې وجنا د ایت سره نزي او درې ما معنا دام کول شي ولکم بعدت لیکن اوغت شوه دي عليهم پدی باندې اشکتو سبب د مشکت نو دلته اوغدول نه مراد سفر دی هغه سفر اوغت دی د تبوک میدان لره دی اغا ډیر لره دی اغل لره شوه دی ودلته مشکک ذکر کا مشکک لری شوین عام طور داسې کیږي سفر دا سبب وي د پاره د مشکک نو کله نا کله چې کوم سبب وي د هغه په ځای باندې مسبب ذکر کړی شي سفر سره مشکک لازم دی نو هغه لازم ذکر کا ملزوم ذکر نه لکه پښتو کې مونږه تاسو ډیر وایو لکه د تمکو کار کې ستلې زیاته نو ستلې زیاته نه خو کار پکې زیاتی کار پکې ذاتین خلق د کار لفظ ذکر نکی چې پدې کې کار زیات دی وې ستړې پکې زیات ده نو الله وی پدې باندې سفر وګت شه نو وی مشکت په وګت شه چونکی سفر کې مشکتی نو سفر لفظ ذکر نشد هغه چې کم شه د پر سبب دی کم شه ور سر لازم دی مشکت نو هغه ذکر خو الله د دې یو علامه بیانې پیغمبر علی السلام ته خبرداري ورکې د مخکنه چې تبوک نه وبتا زاسم راځي الله بمرا ولی زکه کاپران کامیابې دي نشي خو چې کله تاسو راشه نو دی بیا په الله باندې قسمونه خوري او قسمونه به کوي کچره زمونږه طاقت وینم مونږ به تاسو سره تلیو نو الله پیغمبر ته پیشنګوي ورکوي وسيحلفون بالله زرد چې دی به قسمونه خوري په الله تعالی باندې چې کله د تبوک نه واپس شي نو دی به دا خبره کوي قسم کې بسوي چیارا قسم دے پا اللہ باندی لویست توانا لخرجنا ماکم کچری زمونگا طاقت وی نمونگ بتاو سر جہاد لتلیو و زمونگا طاقت نو سور لینوی پریشانوی کور کی بیماروی دا خبروا آغا خبروا زکس دا پاس اتیا کسانو تاست ما ڈلی ذکر کلوی چکم پاتشیو مختلف خلقو نو پاغی کس دا پاس اتیا منافکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحم دل انسان یو براغ زما خزه بیمار نبی علیہ السلام ویزا بل براغ بل سمانه به او نبی علیہ السلام ویزا پاتش بل براغ درخواست به او یا رسول الله دا مسئلہ نبی علیہ السلام ویزا اور پس آیات کہ اللہ پیغمبر ته خبره کوي د عبارت نو لوست تطان ال خرجنا معكم دی بکسمون خوری ک چره زمنګ طاقت و نو من بتا سر تلوې الله فرمای یهلکون انفسهم خپل زانون هلاکای د کتال نرستو پاتې کیږي نو پدیم خپل زان هلاکای په دروغ باندې قسم خوری نو پدی باندې خپل زان هلاکای بل تر تزلک منافقت ته دروغ وای نو پدی باندې خپل زان تبا کای نو دی کی یو ګنا نه وخا حدیث کی راضی اعلی ان فی سیئات تجاذب پیغمبر علیہ السلام پر مے کو گناہونو کے تجاذب دے چیو گناہو کے کنن بل تب دے راکاگی چیو درو ہوے پختانو یغی دے پر بشل دروغ نور وے نو یو گناہ نہ بل گناہ پیدا کی نو ددیم یو گناہ نہ ود گناہ دے پاس گناہ اللہ فرمائے یہلکون انفسہم دی ہلاکی خپل زانو نہ پدی نفاق پ دروغ قسمونو باندے او د جہاد نہ پرست پات کی دو باندے هو الله يعلم الله ته پته ده هر سړی عمل ده الله لپاره کینې که پیغمبر نه ډیر پټګي هغه ته خو علم عیب نشته خو الله ته پته ده کنه الله وي زور نه ور کوي والله يعلم الله ته پته ده انهم لكاذبون یقینا چې دې دروغجن دي دا کوم زورونه بیانې ک طاقت هم ویتلې به خو طاقت او خودی درو وي زل لرو الله اتل نشول اصل وجم الله بیان کړه چدا دی دروغ وی خطا کتے و خطلین شل سپر لرو غنیمت حاصل الگران ورپسی آیات کے اللہ پیغمبر علیہ السلام تا ام دک کا خبر رکے چکم امیدہ تا ذکر کلا چدی برات للو اجازتون بے اختل پیغمبر علیہ السلام بویزا بس یو برات دا عذر دے بل برات دا عذر دے بل برات دا عذر دے سد پاس آتیا کسانو تفسیر مظہری کیلی کلی دی چی نبی علیہ السلام ور تا اجازت ورکو نو الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دی آیات کې دا خبره کوي عف الله عن کلمه اذنت لهم خدای بخلیا خدای تا ته بخنه کړی د دې ته ولې اجازه ورکړه دا د مینی الفاظ دی لکه مونږ چې پښتو کې وایو خدای بخلیا دا کار داسې مکه وکنه نو دا زور نه نه ده دا نه چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه ګناه شه او اجازه ورکول ناجایز او حرام او پیغمبر علیہ السلام اجازه ورکړه نخلا پی اولا کارو پیغمبر علیہ السلام و تداغی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تا حکمت بیانی چی تا اجازت اولی ورکو زکا وجہ دادا چی تا اجازت نئے ورکڑو دی پخپلا پاتشوی نو تا تا با صادقین کسان او غیر صادقین جدا شیو چی کم صحیح مسلمان دے او رشتین مسلمان دے جہاد لتن کے دے غبم جدا شیو چی کم منافق تے غبم تا تخکار شیو نو الله وت یو حکمت بیان کچره دا داسې اجازهتون نه ورکولې نو د دې خبر اظهار بشو ګویا کې الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته د دې باره کې آینده کې یو پلانینګ هي یو طریقه هي یو منسوبه هي چې د دې د جدا کول اومده کا طریقه را چې سخت حالاتو کې دې ته اجازت نشي ورکولې لکه په دې موقه باندې اجازت نه ورکول پکار خو خدای دې ته اشاره وکړه چې ګوره ناجایز کار دین نه کړې خلاف اولا کار شي اجازت نو ور کول پکار نو د دې وجه الله تعالی پر مل عف الله وانک مخکنه وتوی لا ولي داونه ویلی ما ازن تاولی دی زورنه کوون خدای بدغه الفاظ مخکی کړو خدای خلاف اولا کارو نو الله ورته د مینه الفاظ استعمال کړو دایمونه چې خدای دې وبخ خدای دې تبخنه کړی دا ته خدای بخله مازی سی ادا عف الله وانک الله تعالی تبخنه کړی لما ازن تلهم دې ته دې ولي اجازه ورکد کې تال نه پات کېدو حتا اجازت بنه نو ورکو چې سجل شوی وي يتبين لك الذين تا ته ظاهر شوی وي هغه کسان صدقو چې غیر رښتینی دي چې کم مسلمانان دي صحیح عذر والدي عذر اشته د غیر ته پته لګیدلې وي وتعلم الكاذبين او تا ته پته لګیدلې وي تا په جندلې وي چې کم دروغجن دي د دې ځنه یو خبره معلومه شو ها یو خبره دا معلومه شو چې پیغمبر اسلام ته علمای ابن ورنکه پیغمبر علیہ السلام ته علم غیب وینو بیا بو ته پته وچی دا منافق دی کنه دا رښتینی دی دا دروغجن دی خو پیغمبر علیہ السلام ته پته نه و زکه و ته خدای وی حتی یتبینا چې تا ته ظاهر شوی که پیغمبر علیہ السلام ته علم غیب بیا خو به ظاهر و بیا دې خبره ته ضرورت و لہذا بریلیان پر خبره کې په غلط دی چې پیغمبر علیہ السلام ته علم غیب و لا یستاذنک الذین لا يؤمن لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ورپسې دې دوو آیاتونو کې الله جل جلاله د صحیح مسلمانانو متعلق دا خبره کوي پا فرق بیانې په مابین د منافقانو د مسلمانانو کې. الله وی جز کم صحیح مسلمانان دی نو لا یستازنو کلذینا، اغی تانا اجازت ناخلی، کم کسان اجازت نطلب کئی تانا دا پاتی کی دو دا پارا. وجه بیانی یومینون باللہ، چکم کسان ایمان لری پا اللہ و پر زخیرے باندے، اغی کی ایمان دے اللہ منی دا غد پارا جنگی گی، دا آخرت دا رضی دا پارا جنگی گی، زان لعل تلا عمل کئی، نو اغی تانا اجازت نغواری چی اعراضو کی دسنا مخواری مجاوزتو کی، ایو جاهدوا باموالهم وانفسهم، اجازت واخلی مخواړی د دې خبره نه چې دی جهاد کی په مالونو خپل سره او په نفسونو خپل سره. والله علیم بالمتقین، الله په غیبانې پوهه د ثوابونه بوله ورکي، هغه جهاد لته دي چې کم صحیح مسلمانان دي. اجازت څوک واړی اغم بیانې، او الله فرمایي چې کوم ایمان نشته، بی ایمان خلق دي، منافقان دي، زله کې شک دي، نه هغه طرف تدی نه دې طرف تدی، نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے، نه خدا ہی ملا نه وصال سنم، دا اغه خلق اجازه تخلی چې د خدای په ذات او پرز اخیری باندې ایمان نشته. انما یستاذنک الذین، صرف او صرف اجازه تخلی تانه اغه کسان، لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، چې ایمانی نشته په الله باندې او پرز اخیری باندې. الذین سره دې سره اشاره کولی شي علت ته، اغه ولی اجازه تخلی د جهاد نه پاتې کېدو د دیو جلی چې په الله او په اخیری رضی ایمان نشته. نو ګوره سر کټ کول له سړې د دوه خبرو د وجې تیاری، په الله او په اخیری رضی باندې چې سړی ایمان وي، نو هغه خپل سر کټ کول تم تیار دی. نو تاسو وایې چې کله په دې دوه عقیدو باندې سړې سر کټ کول ته تیاری، نو سړې په دغلا نه ځان بچ کې او کبه نه بچ کې، چې کله د دوه عقیدې وي، هغه د زنا نه ځان بچ کې او کبه نه بچ کې، د بدنظر نه ځان بچ کې او کبه نه بچ کې. خدا ایمان کې کمزوری راغله ده چې کله دا ایمان په دې دوو خبرو باندې، په الله او په اخیره رز باندې مضبوط وي، نو په داسې حالاتو کې انسان سر کټ کولو ته تیاری نه پاتې شو، دا نور ګناول راسګي، هغه پر خودل خو ډیر آسان وي. نو الله وی دې ځکه اجازه غواړي جهاد نه پاتې کیږي چې دې ایمان نشته په الله او پر ذخیره باندې. ورتابت قلوبهم، او شک کړه دې واقع شي دې زړونه دې په شک کی، ورتابت قلوبهم، واکی شوی دی زلونه دی شک کی، شک کی دی زلونه دی، نو فهم فی ری بهم یترددون، پس دی چی دی پخپل شک کی یترددون، حیران دی فی ری بهم پشک پل کی یترددون حیران دی. بس دعوانا پرنی ان فیروز خفافنس فکو وثقالا او درانو، اسلحی او بغیر اسلحی والا، پیدل او سوار، دری والا معنی میں توقی. انفرو اوزا خفافا فکو وثقالا او درانو وجاہدو جہاد کوئی بی اموالکم وانفسکم پمالو نخپلو پنفسو نخپلو باندے فی سبیل اللہ پلارد اللہ کے ذالکم خیر لکم دا شیچ دے دا جہاد خیر لکم دیر بہتر دستا سود پارا ان کنتم تعلمون کچرتا سو پوئی گئی لو کان عرضن قریبن کچروے سامان نزدے غنیمت نزدے مال نزدے و سفرن قاصدن او سفر متوسط لتبعو کا نو خام خستا تابداری بیکڑی وے پیغمبرا ولیکن باودت علیہم الشکا لیکن درن شوی دے علیہم پدے باندے الشکا تو شکا نو دے شکا میں مختلف ایمانے اکڑے شکا مانا مشکت دی بانے مشکت گران دے یا ولیکن باودت لیکن لرشو دے علیہم پدی باندے الشکت و مشکت یعنی سفر وسیحلفون باللہ او زرد چدی با قسمون کئی اللہ باندے لو استطعنا لخرجنا معاکم کچر زمنگ استطاعتوے لخرجنا خامخا و تیدل باو معاکم دا تاسو سخا یهلکون انفسهم حلاکی دی زانو نخپل والله یعلم انهم لکاذبون والله الله تعالی چې دی یعلم فؤاد انهم چې یقینا دوی لکاذبون خامخ درو غوین کې دي عذرونو کې اف الله بهنه کړی دا الله تعالی ان کتھا تا لما اذن تلهم تاول اجازت ورکو لهم دوی تا پرستو کے دو کے حتا تردے پوری تبین لکا اللذین چی ظاہر شوی تا تا کسان صدقو چی رشتی نیدی پاوزر کے و تعلم الكاذبین او تا پی جندلوی درو جن خلقو لا يستاذنو کاللذین اجازت نطلب کئی اجازت ناخلستانا الذين كسان يؤمنون بالله شيمان لري الله باندې واليوم الاخر او پر ذخیره باندې چې دی واړی کی دسنا ايو جاهدوا باموالهم چې دی واړی کی دی خبره نه ايو جاهدوا باموالهم وانفسهم دا چې دی جهاد کی په مالونو خپلو په ځانونو خپلو په لار د الله کې والله عليم بالمتقين الله تعالی په دې په پرهیزګارو باندې انما یقینا صرف اجازه تخلی یستعذنك صرف اجازه تخلی تانا الذين كسان لا يؤمنون بالله واليوم الاخر چې ایمان لري الله باندې او پر ذخیره باندې ورتابت قلوبهم او شک کړي د زړونو د دی فهم فی ریبهم پس دی په شک پل کې یترددون حیران دی یا ولولین یا الله موږ ساده عافیت برات نصیب یا الله خیر برکت نصیب کریم خدای دا صحابه قبولونه باندې الله رحمتونه روره کریم خدای زموږ حشر د نبی علی السلام د صحابه سره کې الله ترازی 15 نصیب وره صلی الله تعالی